Părintele Parisie și dragă mea prima minte de ce e fapta ora de prezența dumneavoastră în această schimbă care se datorează personalității Matelui Curios Paisie. Și vă mulțumim pentru dragostea pe care ați manifestat-o răspunzând invitații voastre, dar sunt convins că și se datorează și conferenția de invitat aceasta, pentru că este vorba de o persoană care l-a cunoscut direct cu Părintele Paisie. Am să vă împărtășesc, cum am spuneam, câteva cuvinte, după care voi da la Dumnezeu cuvântul Părintele Sidoreac, interpretul din seara aceasta, pentru că Domnul a povară să vorbim limba greacă și de câteva cuvinte despre cuvântul din seara aceasta, care nu este altul decât și autorul cărții, mare inițiație Indie și Părintele Paisie, care de asemenea au avut un impact deosebit în traducerea Părintele Ofan, pe vremea aceea, Părintele Evrodie. Sigur că autorul cărții se ascunde sub un pseudonim, Dionisios Parasiotis. Domnul Atanasie Dracovale s-a născut în 57. A fost facultatea nu de teologie, ci de fizică, la Universitatea Aristotel din Tesalonica, este căsătorit și tată a trei copii. A fost profesor la Academia Teologică Atoniană din Sfântul Munte și s-a retras, profesor de fizică, și s-a pensionat din această lucrare. Sigur că, dintr-o perioadă pe care multe intrusii m-au ajutat în mine, perioadă de mari prăbântări, de mari teologări, nu este comparabilă perioada aceasta foarte mult cea din Elada, din Grecia, cu cea din România, pentru că erau două regimuri diferite, însă contextul cultural, și aici, și acolo, și în interiorul lumii, mințile și mințile fiind fotografia, domnul Dracovales face multe experiențe în diferite filozofii religioase din Orient, face călătorii de explorare în India, ca pentru care s-a și gândit să scrie această carte, dar într-un final s-a așezat foarte bine la picioarele Marelui Duhovnic, Marelui Duhovnic nu în sensul, pentru că Părintele nu a fost un duhovnic în sens sacramental, dar în sens patriarcal, putem spune lucrul acesta, ale Părintelui Paisie. Este autor a patru cărți, dintre care două dintre ele s-au și tradus în limba română, Mare Inițiație a Indiei și Părintele Paisie. Și Părintele Paisie mi-a spus, la inițiativa mai multor ierarh din Grecia, domnul Atanasios Dracovalis merge și împărtășește experiența, împărtășește din ceea ce a cunoscut în diferite zone din Grecia, dar nu numai, l-am întrebat înainte de începerea conferinței, dacă este pentru prima dată în România și mi-a spus că nu. Prima dată a fost la Iași, invitat la Iași, cum este aici în București. Așadar, mulțumim mult de tot, încă o dată, domnului Dracovalis, pentru că a acceptat invitația. Mulțumim Părintelui Petru, pentru că va face lucrare bine în proiect. Sigur, mulțumim studenților, mulțumim părinților de la Parohia Sfântul din București și domnului Ursu, care au stărit în pregătire. Mulțumim dumneavoastră și, evident, nu dintr-un simplu gest de de, să spunem, contextual, ci, de fapt, din urmă, mulțumim și la principiul pentru că a dat binecuvântarea foarte repede și noi ne-am putut organiza în această conferință. Din acest motiv, eu mă opresc, sau pentru că după ce am prezentat acestea, mă voi opri și îl voi ruga pe Părintele Petru să, înainte de a da cuvântul domnului Dracovalis, îl voi ruga pe Părintele Petru să prezinte planul conferinței sau seria acesteia, pentru că nu este o seară obișnuită, are câteva momente distincte, deosebite, și după ce, ca să știți, să vă, la ce vă așteptați, să vă puteți urmări fiecare moment în parte. Părinte Petru, rugăm să prezentați. Preasfinția voastră, onorată asistență, după această introducere, va urma un prim cuvânt al domnului Atanasios Dracovalis, care, în fața unor imagini prezentate pe ecran, va încerca din amintit să încropească o biografie în date generale a cuviosului Paisia Gheorghe. Nu vom intra în foarte multe detalii, el va veni cu parcursul întâlnirii din seara aceasta cu amintiri personale, ceea ce dă o nuanță deosebită în întâlnirii de astăzi. După acea primă parte, va urma un cuvânt, cuvântul principal, referentul, care se numește Harismele duhovnicești ale cuviosului Paisie Aghioritul, așa cum le-am cunoscut, vor fi de asemenea mărturii personale, pe unele dintre ele întâlniți deja în cartea amintită anterior, și până la a trece la adunarea întrebărilor, personal, cu bunăvoința dumneavoastră, vă voi prezenta o lucrare, am o prezentare PowerPoint, numită Cuviosul Paisie Aghioritul, sau Starea de la fotografie la icoană. Vom aștepta cu multă dragoste întrebările dumneavoastră și va răspunde domnul Dracovalis atâta timp cât va fi nevoie. Aș vrea să spun doar un lucru, acum înainte de a procede la prezentarea noastră, la invitare ați avut ocazia să primiți în dar câteva lucruri duhovnicești. Și anume, o icoană dictată, nu am binecuvântare să spun, însă am să spun, de domnul Atanasios Dracovalis, este și pictor în același timp. Icoana inițial nu avea aureolă, i-a adăugat aureolă, în data de 13 ianuarie 2015, cuviosul Paisie Aghioritul a fost anunțat. De asemenea, o iconiță mai mică, care stă fiecare Thank you. La rândul meu să mulțumesc și eu tuturor celor care au fost invitați ca să mi se dea ocazia de a fi împreună astăzi. La Chiu și mă rugăm cu Patriarhia. Să începem mai întâi cu Patriarhia. Am făcut un decât cu nouă frumos imam de capșel. Cu Sfințitul Episcop Timotei care ne onorează prezența sa. Am făcut și la Struș și Ierici. Să începem cu părinții preacucerici și preacuvioși, părinții care de asemenea ne onorează prezența lor. Să le solicităm binecuvântarea. Și de asemenea solicit și binecuvântarea și rugăciune dumneavoastră a tuturor. Iar apare chiar la fie și mea, și când am urmă ori fermenii. Ca această întâlnire noastră să se desfășoare bine și cu toții să ne fim folosiți în funcție și putem să luăm la Fărăstești și Dumnezeu Adrian Rusu. Vreau să mulțumesc în cele din urmă și domnului Adrian Rusu. Vreau că se pară cu nisimea de rol, de la tine fi nisimea. Care a jucat un rol foarte important pentru ca acest moment să se realizeze. Vreau să spun din Harunul Cimera. Vreau să vă mărturisesc. Sunt bucuros astăzi. De timp, eu sunt peste România. Pentru că m-am în România. De timp, fac apiți cu lui din Evlapie, pe și mai gros la os, o fost din Ina, se prăbune. Am iubit, zice, am apreciat în mod deosebit evlavele pe care o au românii, pe care l-am observat în timpul primei mele vizite. Că ei mă avem un zi de umblau și am vreau să trebuie în cursurile, că eu mă dă pe aici. Și mă bucur, este un popor care vrea să audă despre cuviosul Paisie. Asta e mea o zi din mea iubită, că se merg din catastrofe cu postul, ca toți mie. Aceasta îmi dă o speranță pentru a întâmpina, a aborda situația dumneavoastră a lumii de astăzi. Că vreau să spun de Estamos que problemas. Și vreau să vă spun că, de fapt, mă simt și obligat să vă spun asta de opia pe Borona. Să vă spun că așa poate să vă spun. E nedișcul la Melastră, chiar în Anaghiu. Este greu să vorbești despre un sfânt. După timp, Paisia și de-a nepolit mai apusat. Și după timp, Paisia a fost un sfânt foarte mare. E dispoia vieni apă de Gheorgonos. Dificultatea reiese din faptul poate că Gheorgonota a fost scătită de joia noastră a Ghiu. Că evenimentele care sunt puse în legătură cu nașterea unui sfânt είναι τόσο έξω και τόσο πάνω από την καθημερινή εμπειρία όλων μας. Sunt atât de în afară și atât de presus, mai presus de quotidianul pe care îl trăim. Oana δεν έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο ή δεν έχει καμιά κάποια προσωπική σχέση με την Εκκλησία. Dacă cineva nu a citit Sfânta Scriptură și nu are o legătură personală cu Biserica, είναι δύσκολο να τα πιστέψει. Παρόλα αυτά, δυσκολία που αν κρέτε. Παρόλα αυτά, είναι γεγονότα και αλήθεια και έχουν γίνει. Toate acestea sunt evenimente, sunt adevărul, s-au realizat. Και σε όλη τη διάρκεια των 2.000 χρόνων της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Și de fapt, în toată această perioadă de 2000 de ani de când există Biserica în lume, παρόμοια γεγονότα συνέβη. Evenimente asemănătoare, tot s-au întâmplat. Ce vrei să profiți și noi și la întâmplă, să se întâmplă. Iar Dumnezeu Hristos de a fi un cosmo fără martirie. Pentru că Hristos nu lasă lumea fără mărturie. Că ai de ce te dune de la sine. Și oameni sfinții sunt dintre noi. Și Apocalipsul cu Hristos și îl descoperă. Hristos în mod noștri, de dijoritul și de la capul cu care. Iată la orice primitivă de care le fac. Aici sunt venit-o în amintirea pe care prin dijoit, a vieții sale. Pe asta am fotografie și Aici îl vedem la o vârstă înaltă, undeva la școala generală. ascultat de toți ceilalți încă de mic copil, Iosul Paisie. Μπορεί να γίνει ήλιο από το σχολείο, πετούσε πιτσάντα σε μια γωνιά και έτρεχα λέει σε ένα βράχο που είχα πει έξω από το χωριό για να κάνω προσευχή. Ήμουν στη δουλειά. Cum veneam de la școală, aruncam geanta într-un colț și alergam, mă urcam pe o stângă și mă urmăream. Și la cum că nici am covrat. Și să stăm acolo până seara. Și eu am trebuit la ghebiusă, că făcam cu scotan, tot de ghebiusă, la suspit, eu am să la școală. Și mă rotam acasă doar când nu mai puteam să suport cu scurt, doamna, și se nota. Și spunând, spunea, mă, eu voi întoarce aici mâine. Μίστευα πάρα πολύ. Ο σκάφα πλημούλη. Μάλιστα λέει ότι έκανε υπερβολέ στο ότι ήμουν μικρό και δεν είχα διάθεση. Σπουνιά, αν εξαγεράσω το κόστο, νου άγαμε τη σκέρνα του και αμποστείτ πάρα πολύ. Και από τη μεγάλη θρησκεία λέει είχα δυνατήσει τόσο πολύ ο λαιμό μου που δεν μπορούσα να κρατάω καλά το κεφάλι. Και σπουνιά, de la τέτα κόστο, μισθοβίσε atât de mult gâtul încât δεν puteam ține κάτω. Τα άλλα παιδιά τη γειτονιά τον ακολουθούσαν, προσπαθούσαν να ακολουθήσουν σε αυτόν τον τρόπο ζωή. Ceilalți copii din vecinătate încercau să-l imite în ceea ce privește modul de viață. Αλλά αντιδρούσαν οι μητέρε του. Dar mamele lor reacționau. Γιατί φοβόντουσαν την υπερβολική νηστεία που έκανε αυτό. Pentru că se temeau să nu păsească și ei exagerat așa cum făcea micul Arseniu. Έλεγε ο γέροντας ότι ήμουν αδιάκριτος τότε. Deci, așa spunea cuviosul atunci, nu aveam discernământ. Και έκανα υπερβολικά πράγματα. Și făceam anumite lucruri exagerate. Που δεν χρειάζεται να τα κάνει. Nu e nevoie să le facă cineva cu ce este în felul acesta. Εκεί την εποχή είχε ένα μεγάλο πειρασμό, ο οποίος πήγε να προνήσει την πίστη. În acea perioadă s-a făcut un eveniment care i-a Και τα αδέρφια που αντιδρούσαν δεν ήθελαν να είναι τόσο πολύ προσκολλημένοι στη θρησκεία. Όχι, οι φράτε σέι ρεακτιωναν, μου βοηθάω σε λάσσα σε χεία τίτ δε δεδικά τη λεγγύη. Του κρύβανε τα βιβλία, τα διαβάζει. Μια σπουδαία ο Κέρτσε, το ανούτσι τι άφηδε. Και μια φορά ένα συγγενή του είπε: Κάτσε να τον κανονίσω εγώ. Și odată o rudă a spus clasă că îl pune la cântul. Este cu orice toanete și teoria lui David. Și odată i-a dezvoltat teoria lui David. Le-a micros, cum era? Și spune, era mic. Intre sintetismul, intre pe pecală. Era rudă cu mine, era mai mare, celălalt. Și cronistic. Și m-a întrețenat. Οπότε πήγε σε μια τη φράγκη της Αγίας Βαρβάρας, στο οποίο συνήθιζε να πηγαίνω. Πήγε αμέσως στο Βουσικούτσα, Σύντη Βαρβάρα, μου δεν μετρέα τα σκορ. Και άρχισε με κλάματα να προσεύχεται και να κάνει μετάνοια. Και αρχίσε σε βάζει που λάθρο και σε φάτα μετάνοια. Και έλεγε στον Χριστό, εάν υπάρχει, θέλω να σε δω τώρα. Και σπιά, ο Χριστός δάκη εξήγησε και βγάζω σε τεβά να πούμε. Προσεφόταν, προσεφότανε, μέχρι που εξαντλήθηκε. Όχι. Σε αλλά κάθισε ακόμη στις αντιμέρους την πλάτη στο τύπο. Σα, δέτσι, αυτά τα υποψάρε, σα σπιζνή τον πίκ, ζήτου της έτσι. Και το μάτι του έπισε στον εσταυρωμένο. Και εγώ και η κυρία Γιακεζούτ κεραστηγήρη. Σκέφτηκε τη θυσία του. Σα γραντή, la jertfa του πιτόρου. Και τη μεγάλη του αγάπη. Και la dragoste sa cea mare. Και είπε μέσα. Και ας πούς την σύνε. Και ευτυχώς να μην είναι ο Χριστός. Și să nu fie Dumnezeu Hristos. Είναι τόσο καλός. Este atât de bun. Που αξίζει γιατί σαν πεθάνει γι' αυτό. Încât merită să moară pentru el. Και εγώ θα δώσω τη ζωή μου γι' αυτό. Și eu voi da viața pentru el. Μόλις τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο μέσα του. Imediat cum a abordat în acest fel problema în interiorul său. Ο Θεός περίμενε δηλαδή την τοποθέτησή του. Adică Dumnezeu aștepta acest mod de a gândi. Άνοιξε ο ουρανός. S-a deschis cerul. Και άρχισα να βλέπω. Și am început să văd, spunea. Είδε τον ίδιο τον Κύριο. L-am văzut însuși Domnului. Ήταν η πρώτη από τις συνεοπτήρες που είχε. A fost prima din vederile lui Dumnezeu pe care le-a avut. Σε μια πάρα πολύ κουβή ηλικία. λαγός δεν θα πειράζεται. Αξιώθηκε δηλαδή να λάβει αυτή τη μεγάλη ηλικία που ούτε μεγάλες σπιτές. S-a învrednicit să primească această binecuvântare pe care nici mare atunci este multe ori nu o primesc. Acum toată serioasă care e curică astea subiscu. De atunci m-am îndrăit foarte tare de mult în credință. Chiar la mea sănători, asta este o creștere la copiii oricele. Și atunci și spunea, de acum poate să vină oricine să-mi spună ce vrea. Voi știți ce, ce se spune. E tot o problemă pe o nosocomie, și asta ne-a spus. Aici le vedem, sunt spital militar. Și o nosocomie adică o strătoare de tot ce pară în fărșirea, nu? Că în timpul armatei a trimitat foarte multe aici. Ironie sau puțin avem? Ironie din partea colegilor. Ironie sau puțin avem? Ironie sau puțin avem? Ironie sau puțin avem? Care în cele din urmă au început să-l iubească și să-l respecte. Poate ne-a strătoare, ne-a strătoare de poliu. Era răzut. Και αυτό δεν μπορούσε να αφήσει τους άλλους να πηγαίνουν σε τις επιχειρήσεις και είχε να πάρουν και να φύγουν το μέρος, να πηγαίνει αυτός. Și el nu lăsa pe ceilalți să meargă în momente periculoase, voia el să-și asume responsabilitate și să se arunce acolo, pe fața celorlalți. Γιατί δεν άρεσε από εκείνη την ηλικία να πάει κάποιος άλλος και να του πληθεί στη θέση. Și spunea de atunci că nu suportam ca să meargă altcineva și eventual să fie ucis în locul meu. Δηλαδή, είχε ένα πνεύμα αυτοθυσία. Deci avea un duc de sacrificiu de sine. Iar αγάπη του για το πλησίο του. Dragostea față de aproape său. Ήταν τόσο μεγάλη. Era atât de mare. Προτιμούσε να χάσει αυτό τη ζωή του παρά κάποιο άλλο. Vrea să moară el decât celălalt. Acum tot am o scriptură de pe Sicilienul pe care ne-a mas. Dacă ne gândim la acest lucru și dacă ne cumpărăm cu el, Sfântul, mă rog la catalafme, e fără parte, n-am să se mască și așa. Putem să înțelegem diferența care există între noi și el. Până asta a fost aghina de sus, rătă, e la că se spun. Foarte multe minuni s-au trecut în timp armatei, una vă voi menționa. Mi-a făcut atunci și care cu fricroșii estrii. Odată i-au înconjurat dușmanii. Și din evidență că e împlită sutirie. Și nu exista nicio șansă de scăpare. Tot de scoate că ori plus chiar și la putere. Atunci s-a ridicat în picioare și a început să se roage. Estrii își pot să se neamă, sutirianul să arată metri. Dușmanii se aflau la o distanță foarte mică, de 30 de metri. Tot partotul e nepoștul, mă mult scoană, ca mult sfere. Protonul i-a găurit de lanțele trase de ceilalți. A luat din ea sferă. Dar el nu l-a atins nici un culor. Că mi-a dat sufrica, nu mai mult. Și apoi zice, am fost săpați. Nu mai bine rupt. Într-un mod minunat. Este iar o părere, nu știu. Au trimis forțe aviate și am fost salvați. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Ένα άλλο πράγμα που μου έλεγε έτσι, ένα εντυπωσιακό πράγμα που μου έλεγε. Un lucru interesant, care mi l-a spuneat. Από την ζωή του στο στρατό. Την viața sa, ca și militar. Ήταν, λέει, ότι μια φορά αρχίσανε να πέφτουν βόμβες μέσα στο στρατόπεδο, όλοι μου. A fost următorul lucru. Odată am început să cadă bombe peste tot. Și a fost un pic mie bună, cu mi-a fris. Și acesta a găsit undeva un balter, deci un loc să fac în urmă. Și trebuie să fie liber. Un fel de tranșeu și s-a ascuns acolo. Ei s-a ieșit cu poluția noastră. Foarte greu încărca un singur om. Ei se cacă cu ridicula tu. A venit cineva în lume el. Că vine că a fost o tribună, că era pe o altă. Și asemenea a ieșit din testul de rașeul acela, va intra în proiectul său. Și o stratoare e timpul negali în plamia în tăținul și răzutor, e timpul cu la famă. Spunea că în acea perioadă erau foarte glavioși militari, pentru că se petreceau multe minuni. Και όλοι ήταν προσευχόντουσαν και σε μπόρεσαν στο Χριστό και την Παναγία εκτός από ένα. Ότι σε ρουγάω και τσιστάω και τον Λόρ και να χάρε δεν μου. Ο οποίος να σε πούσε. Χάρε τον Ζουρά. Και βλέπω ότι χαμαλώσει την κύριε λέει και η αξιωματική τον βάλαμε. Συνάχα, δεν μου τρώμα μου τσεκτά που πέρασα, με αυτή τη στιγμή τσεκτά. Τι μπορεί. Και με το άσπα που ξέρουμε ότι δεν στο πήγαινε. Και από εκείνα στις μόνες που πέσανε στο στρατόπεδο. Και είναι πρώτα από όλα αυτά τα αποζούτια με τα μάστρα. Κανένα άλλο δεν πληγώθηκε παρά μόνο αυτού που χρησιμοποιούσε. Μα αυτή είναι σλίμε, δεν του τσέφκαρε που πιάσει τον ζούρι. Και ξέρετε που λέει το φίλο, που το λέει αυτό το πράγμα. Στη στήση που μου λέει ότι για να καταφύγει, α πούμε. Αυτή τη στιγμή στη γλώσσα. Εξάτα το είπα. Και η γλώσσα του πίστηκε και έγινε την πιτζάρα και η θερμότητα του στόχου. Και σα πιτζάρα είπα ότι αυτή τετάρι από βούδατα και η ακρινάρα να πάρει. Αυτά βλέπανε οι άλλοι. Λούχουρα τσέστα, λούχουρα τσέστα από το τούτε και οι λάτσι. Και έστερα όλα να συμπίσει τους και διορθώσει σε αυτά. Και αυτά είναι παιδί, τσάξι, σαφρώσει. Εδώ το βλέπουμε σαν νέο μοναχό, ήταν η πρώτη που κάπου έκανε. Αίξε βελέπ κατ' ένα μονάχ, κάντε σα ακουστούνσε, μεγάλα. Εγώ λέω ότι πρόσφατα ένα γιο καλό γιο μου. Δεν μου πέρασε το μυαλό ότι θα πατρευτώ. Διέξτε με, εγώ δεν έχω πει να μου ξέρω αυτό το λόγο. Δεν ξέρω κάτι να μην έχω πει. Είτε πρέπει να βοηθήσω σε πολύ. Και ήμουν πριν από την ψυχτικό σου. Σου γράφω τα δεν. Δεν ήθελα να έχω σχέση με τι γυναίκε σου και να τι κοιτάω στο πρόσωπο. Μου φοβάμαι σαν να λέω το λίγο. Έχει ένα σου κάτι σαν να μου πει το. Γι' αυτό λέω όταν το κρατούσα και τούσα κάτω. Για ποια έκανε με τζάμπι και όπι κάτω τον τζόζ. Και δεν έβλεπα ποιος περνούσε δίπλα. Σίγουρα ήταν ποιος έτσι από την ομία. Αφού λέει που πούσε ένα ξαδέρφο μου και δεν τις χαιρετούσε. Για ποια έκανε με τζάμπι και όπι κάτω τον τζόζ. Γιατί λέει εγώ δεν κοιτούσα, δεν τις μόρες, δεν έβλεπα ποιες είναι. Λέω μόνο ήταν ποιος έτσι από την ομία. Και αυτές πήγαινα στη μάνα μου και τις κάνανε παράπονο. Αυτό θα σου το δείχνω για να δείτε πόση μεγάλη προσοχή και πόση ακρίβεια είχε στη ζωή του. Βασίλισσα σε λόγο που να ξέρετε κύριε ατέντε, κύριε ακρίβεια από τα ατζέστ σουφιέ. Βέβαια, ήταν η Κύπρη που συγκεντρώθηκε προς να γίνει καλό καιρό και γι' αυτό είχε Bine, am înțeles că avem un caz special, relator de mic să devină călugăr și de asta și poziția lui era ca atare. Bune, ce s-a mărăgut? A lucrat până ca și lucrat. Exenia, care mi-a venit în Rusia? A adunat o oarecare a vele. El a făcut și până... Pe care a dăruit o sugonie de la zăstea. Să nu urmă, chiar a fost un drum, dar pieste de sănătos, și din moment ce s-a achitat de datoriile față de familia sa, fie că din roșie de sărbătină fie, își terminase și serviciul militar. A face că fie că el e calogerul spragă cu cât îi zimuză pe mare până. A mers, s-a călugărit așa cum își dorea de mulți ani. Εδώ το βλέπουμε στην Έλληνα. Έτσι ο Βελέμονος. Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Και συγκεκριμένα στο Σινά, στην έρημο του Σινά. Σημαντικά με το σκύλο Σινά, δηλαδή. Πήγε και έβρισε μία σαν κορμί. Αμέσα διαφύγει από όλα τα σύγχρονα. Στην έρημο του Σινά υπάρχει το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας. Όλα εξήστε μοναστήρα στην Αγία Εκατερίνα. Αυτός ο Ροντίνος στο μοναστήρι. Τα λεωνούδια του ήταν μοναστήρα. Είχε φύγει μόνος του, έξω στην έρημο. Στα ετράσουν τα πάντα του σκύλου. Σύμφω μια μισή ώρα το μοναστήρι μακριά. Τα αρχή που όλα σε σωματά και δυστάνσε το μοναστήρι. Όταν έφτασε σε ένα μέρος που του φάνηκε καλό. Και τα αρχόσαν του λόγου. Κάρε εισα ρούτο το τυβί. Εγώ έχω πάει σε τρίτο μέρος και είναι μόνο που είναι σκιά μου. Και ο αμέσως όλα στην βαρκιά και σύνσι. Και ήθελε λίγο νερό, πώς θα ζήσει εκεί να έχουν νερό. Βοιά, πώς θα βοιάσκα από όλο φορά. Και θα κάνεις το δεύτερο τη μέρα και άρχισε να φτιάχνει νερό. Και ξέρω καλά, να ζήσω αν και σε κάποιο σου σε λιάβει. και παρατήρησε τη σχισμή ενός φράγκου, όπου έσταζε λίγο νερό. Și a observat în răbucă unei stânci că acolo curgea un fir de apă. Εκεί λοιπόν έρθει το σχεδίο του. Ακόλο σε αυτό το μήκα κυρία. Γιατί εκεί μπορούσε να έχει 2 με 3 ποτήρια νερό την ημέρα. Γιατί ακόλο που τα σάρκα τώρα τρέχει να πάρει κούβο από το παιδί. Ο βράχος εκεί είναι πολύ μαλακός, σαν σπιτιάμος. Deci acolo stânca are o structură moale, ca și cum ar fi un nisip. Și poate să sap o peșteră, să spun o gaură, în stânca respectivă. Că ne cam care să ne ascultea. Să ne ascultea. Ca și cum ar fi ca o peșteră micuță. La tot o filmă cu vlepete, e cardial. Ceea ce vedeți aici este altceva. Stimea, nu am luat și spilea pe el. Când cu stil, dar nu la filia aceea, nu la peșteră sunt. Εκεί ο Γιάννης κάθισε πριν 3 χρόνια σαν ερημίτης. Ακόλο ο οποίος θα στάθει αποσυμματίου 3 χρόνια να σηκωθεί. Και είχε πολλές εμπειρίες. Και από ό,τι θα πούν τα εξεκίνησε. Θα σας πω μία από τις πολλές εμπειρίες. Το εγγραφάω, αλλά και μου τρέπει να πάρει μια σκέψη. Όταν έκανα διαλογισμό, επειδή μου ocupam με μεditația, έπρεπε κάποια φόρμα. Τι ώρα. Vedeam la anumite lumini. Păi mi-aș punea loc. Vedeam lumina mea. Chiar este situată să facă gheară, da? Și discutăm cu părintele. Și m-a fost să nu cu motiv. Chiar tot ca de trec, ca de pahi. Străduim să că și acolo, ceva se întâmplă, există ceva. Tot îmi zic, mie pe prieten. Atunci mi-a spus o experiență pe care o pusese. Έβγαινα στο Σινάλε και πήγαινα, έβγαινα από τη σπηλιά μου το βράδυ και πήγαινα σε έναν βράχο από τον οποίο γινόταν το μοναστήρι. Ζήτσε, πιέσαμε την αδερφιά και μου οργάνω από στήνκα, το ούντε σε βεδιά μοναστήρα. Και από εκεί λέει ότι το μοναστήρι έκανα που σου πήγε τους παρέλους. Και από όλο που ημάζει ο μοναστήρι είναι κάτι, θα φτιάμε το τσιό και το παρέλους. Και επειδή σε μερικά σημεία ήταν σκοτεινά και δεν έβλεπα, είχα έναν αναπτήρα και τον άναβα λίγο. Και επειδή να μην είχε λόγια να τον έρθει, το παιδιά, αγάπη και κέντρα και κάνει ο απλήντα. Οπότε μια από τα καλά εκεί που άναβα τον αναπτήρα. Έτσι οδάτε, τον άμπης και κέντρα. Ήρθε ένα φως, λέει. Αβενή το λουμίνα. Που ήταν σαν δέντα που χωρίς. Κάσι που αβενή για να ζέτσε σούρσε το μήνα του Μέχρου του Τέμιτσε. Έβλεπε σε μια καρφίτσα κάτω. Βεδέ σε άπρο τεχός. Γύρισα πίσω λέει και είπα εγώ τέτοια πότε δεν σε έρω να βλέπω. Μα μου τώρα στον σπάτη σου, ας πως ασέμινε αλουμί, η ονούρε λέω, νό με έχω ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο μου δείξε ότι όλα τα φώτα δεν είναι καλά. Acest fel mi-a arătat nu toate lumine sunt bune. Hei, arătarea mă plec e din faptul de ziul cum ar fie din anul și corpul. Și spunea la mai Hristul, există două puteri spirituale în lume. Mia e Hristos, Hristos. O putere este Hristos, Dumnezeu. Și diferitele din diavol. Și a doua este diavol. Nu e numai diavol. Nu există o a treia. A fost ca direct. Doar două. Και ο διάβολος έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται σε άγγελο του φωτός. Και ο διάβολος έχει τη δυνατότητα να σε μετασχηματίζεται σε άγγελο του φωτός. Αυτός καταλάβουμε ποιο είναι από το Θεό και ποιο είναι από το διάβολο. Και όσο να εξελεγγύει κάθε λουμίνα είναι στην Θεό και κάθε είναι στην διάβολο. Εδώ το βλέπουμε πάλι μέσα στο μοναστήρι. Το βλέπουμε την λόγο, το μοναστήρι. Όπως δούλευε σαν μαρακός, γιατί το επάγγελμά του ήταν μαρακός. Ούτε λουκά ή αλουκασί ή τον πάγκο. Κατσάστα είστε και ράμε σε γιάσα. Βλέπουμε και έναν βεντουίνο στην φωτογραφία. Παιδεύσει ο βεντουίν από την φωτογραφία. Οι οποίοι είχαν αγαπήσει πάρα πολύ τον γέρο, δεν τον τερπορήσιο. Είναι η κολυμπιόφα, μόλις τον τερπορήσια. Γιατί ό,τι είχε από την Παΐσιο στο μήνα του Βεδουίνου. Με το τότσια τσάβια, ήθελε πλέον τσά, Βεδουίνου. Το εργόδιο που έκανε, το κουλούσε και με τα χρήματα που είχε, βοηθούσε τα μικρά παιδιά του Βεδουίνου. Σε λούπουρ, θα έλεγε ρεαλισάει, δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δεν μου δ arătați ca lucruri care le înălțea copiilor beduinilor. Εγώ πήγα μετά από πολλά χρόνια στο Σινάι. Εγώ αμέσως το πατούσα στο Σινάι, το οποίο αγαπητοί μου πρώτον. Και ακόμα οι Βεδουίνοι μιλούσαν το όνομά του. Οι Βεδουίνοι είχαν μενσιονάλο. Ακόμα να παίζει. Είχαν μενσιονάλο και εσέω. Από να παίζει. Μετά από το Σινάι, εδώ βλέπουμε το ασκητήριο του στο Άγιο Όρος. Του Σινάι, άμεσα από τον Ελλάδος, αείς βέβαια, ο κολύμπρος που κάνει αυτό, να μου μετάτε. Μία πρόσφυρη καλύβρα, βλέπετε πόσο μικρή είναι. Ο κολύμπρα, ψήμιδα, ο παιδές του μέσα. Που την έφτιαξε ο ίδιος μόνος του. Άρα, αρέσει αφιέρον στο σεφοφιτσουνάτο. Γιατί έγινε αυτό, γιατί είχε ένα κελί. Δεν ξέρω, κοιτάστα, αγαπώ κελί, ε. Και ήρθανε κάποιοι νέοι καρόγγιοι να μείνουν μαζί του. Ξοβαίνει και τσι βαφερούλε πίνε, που αδιατζούει αλλά τον τελεέρ. Και αυτός τους δέχτηκε. Μια διάκομη. Τους έδωσε το σπίτι του. Για τα κυρία σα. Και αυτός βγήκε και έτσι. Ξέρα εκάτι να το πάρει, γιατί δεν θα είχε. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία που πάλι σε μεσαία ηλικία. Βεδέμενε λαοπού στην Μιλοτσίλια. Και στην πίσω φαίνεται το εγώ γύρω από το κοράκι, στο μονάδι κοράκι. Να σου πάτε, βέβαια, το ξέρω σε γαλιζά έλα, την ουκρέβε σάλα. Έπαιρνε δηλαδή κομμάτια ξύλο και τα κύπωνε πάνω το σταυρό, το γνωστό, το Παναγία. Λουά, που χρες δεν έπαιρνε τελειά, και έπαιρνε ήμπημα, που χρέσα η μάτζινα ρημοντικό, βέβαια, μαϊκικό, με εσφίτσιο. Εδώ βλέπετε την τελευταία την κατοικία. Αίτσι παιδέτς ούτημα σάλο κρίτσα. Είναι η Παναγούδα. Παναγούδα. Που σημαίνει μικρή Παναγία. Καρισάμα να καλό που είναι η Μίκα. Είναι αφιερωμένη στην γέννηση της Παναγίας. Είστε η κοινάτρα να σου ρημάνει και λόγουλη. Εδώ είναι που το γνώρισα εγώ. Αίτσι να γνώρισα το Θεό. Εδώ ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε. Αίτσι αυτός το θρήμα να πλημύρεται. Και όπως βλέπετε είναι ένα σπίτι μέσα στο δάσος, γύρω-γύρω υπάρχει μία αυλή. Στο τοπού βεδέτσι, στο κάσα, με ζωοκουρπατούρι, με ζωοκουρπατούρι, εξίστε ο κουρτέ. Και εδώ μπροστά είναι ένα μπαλκονάκι. Σι αΐ, σι μπάτσα, βεδέ, το μπαλκόν. Αυτό θα το δείτε και αργότερα όταν θα σας διηγηθώ πώς ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Αυτές ημάτζινο με τις βεδέσεις να κρυζίουν να προβλήσουν. Πού να γνωρίσουν. Εδώ πάλι φαίνεται από πιο κοντά, από άλλη οπτική γωνία, η Παναγούδα. Δεν αγαπάμε. Παναγούδα, το μπαλκονάκι. Να ακούμε, σε βέβαια μπαλκόνι να ξέρω. Και ένα σύρμα που συνδέει το μπαλκόνι με την πόρτα της αυλής. Σιω σύρμα, καρεμουνέστε πόρτα τελα εντράρε, το μπαλκόνι πορτοδίλη. Έζησα πολλά πράγματα σε αυτό το κελί. Αν πρέπει να δούμε εξαιρετικά στην κοιλία. Και πάρα πολύ αργά. Και όσοι άλλοι που άνευ, πατεμούρες. Όπως και ένας βουβάρος μοναχός μου είχε διηγηθεί. Έχουν σουν καλούδα ρομάν, χάρη να πολεστεί. Και πολλοί άλλοι διάφορες εμπειρίες. Δες παιδες, μούρες άτσα από το εξαιρετικά. Είναι ένα αγιασμένος τόπος, θα λέγαμε, με αυτά που συμβαίνουν εκεί. Έστω όμως συντσί, ατσέρα, θα ζήτσε. Δατορείτε μούρτε λόγω ευενημέντε και ακόλω. Τώρα εκεί ζει ο πατήρ Ασένιος και ο πατήρ Ισαΐε. Ακόλω από και τρεις δύο παιδίες, Ασένιος και Ισαΐα. Ήταν από την ίδια μαθητές. Κάει ο φως ουτσέφτια από ποιά της Καϊλίου. Εδώ είναι η πίσω αυλή της Παναγούδας. Αυτός είστε η τράρια την σπάτε από την Παναγούδα. Και εδώ γίνανε πάρα πολλά. Și aici s-au petrecut foarte multe lucruri. E porus a fost. Pentru mulți oameni. O gheamătă-s mântuie Bocheotu, dar... Deci, cuviosul Fratisie, cu ceea ce realiza manopra sa. Edo vreme că ne-a strigmiot copul, dar ne-a fi meritosul lui. O fotografie, era o imagine. imagine din ceea ce se petrecea zilnic la Chiesa. Era diaconos și mediaconos și era cam acasă, mai era într-un știu. Cred că treceau 200-300 de tineri în fiecare zi ca să viziteze. Pare că și noi un pic era prins și am făcut cu tine. Întotdeauna era înconjurat de o mulțime de oameni. Absolut, un pic era înconjurat cu limbătă. Oamenii care se duceau cu probleme serioase. Ca chinul și se proiecta problema. Ca probleme psihologice, familii divorțate. Ori trebuie să întotdeauna cu marcii de oameni, toți, cu toții își adresau problemele lor la gâtul Părintelui Paisie. Că ori și voi spune, mână iperfiscul roșii. Toți îi ajuta într-un mod totul supranatural. E două care iau cu mie scânii, cu mie erici. O imagine cu roți. Εδώ είναι ένα, είναι το Πάσχα, σε ένα από τα κελιά, όπου πέραν οι μαθητές του. Ο κ. Παΐσιος είχε μαθητές. Μα είχε, στον τέμπλα ορχηλία, μου τα διεξιά ότι το ουκέντσι σέρι, τα σεβατάρε αγγύρι το μητέ Πάσχα. Οι οποίοι όμως δεν ζούσαν μαζί του, αλλά ζούσαν σε διάφορα κελιά στο πέρα γύρω. Κουριός σε αδύνατη περίπτωση και εμείς καλή σε κούτια του έχουν που γέει. Μία. Και ράω τον κουτίτσι την περίπτωση να τρέχει κοινή την ζωή. Ζούσαν συνήθως 3-4 άτομα μαζί. Ράω και του έχουν περίπου 3-4 περσόνες προβούνα. Και πήγαινα και πέρα μου και πρώτα σαν του γέροντα που την πήγε ανάγκη. Με τζάω σιγουριστικά ο κουτιός του, αλλά και τους όλοι ήταν εγώ. Ή κρίζουν του γέροντα σε πρώτα καμιά φορά. Σαν διαμούσκους βενέα τα χιλιά της εκείνα. Και εδώ είναι στην αδερφνία της Αναστάσεως. Έτσι αίξουν για μας τους μαμιέρι. Όπου είχαμε μαζευτεί γύρω στα 12 άτομα συνήθως μαζευόμαστε να τα κάνουμε αδερφνία, αλλά εγώ τώρα πιο πολύ. Τα σήμερα εγωμένοι αντουλάμουν να ζούμε 12 πεσοάνοι, μόνοι όλοι συμβαίνονται. Σε αυτό το κελί ήμουν ακριβώ πρώτημο κομμάτων. Πριν αυτή την κοιλή, αν διευθύνσει ο Κασίκρατ, εντυπωσιακό φωτιβάδα. Στη μέση βλέπουμε τον πατέρα Ισάκ. Λανίζω τον πατέρα Ισάκ, τον οποίο Ευαγγέλια Μούνα. Αυτό που έγραψε τη βιογραφία του. Τον καρεαστή τη βιογραφία που λέω στην Παλίσια. Και δίπλα στον γέροντα Παλίσια είναι ο γέροντα Ευθύνη. Σίκουρ που λέει στην Παλίσια του Παλίσια, η αρχαιοτήμων που λέγεται Ευθύνη. Ο οποίος μετά το θάνατό του έχει πάρει, δεν θα ήταν πολύ να το πω, τη θέση του. Δεν σου το μάρκα πριν το Ισά, την ευθυμία του Πούτιμον, αλλά του Λόπολ Στάτσου. Και η Ελλαδιαφά του πούνε, ας τα σαν μετά την ρεαλιτάτε, τα σε δεκτέρα άτσομα. Μάρκα, το ίδιο η Παΐσια, το ίδιο η ευθύμια, για το άλλο λόγο που νησιάζει και βρίσκεται με ουσία του που νησιάζει σε αυτήν την έννοια. Έτσι, ο λόγο που θα έλαβε το μομέντο με φάτσα, τον άνθρωπο, το λέμε στο σημείο. Ο κόσμο τώρα πηγαίνει στο κελί τη Αναστάσεω. Από το νομιά με έτσι ένα κελί να αμπιέρει το πρωί. Από τι 5 το πρωί. Ελαττίζει μια τσά. Μέχρι τι 12 το μεσάνυχτα. Δεν είναι ώρα τόσο και τσέπημα. Ο πατήρ είναι αυτό που λέει ο κόσμο. Καλύτερα, ευθύνιε, δημιουργήστε μου πρόβλημα. Τι μου λεωσέστε, σε βάλετε πρόβλημα. Γιατί ο κόσμος που πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και γιατί πάει τώρα στον πατέρα Ευθύμιο. Δε τσέ, λούμε, ας μετζά να είναι από την πατέρα Παΐσιο. Σε δε τσέ, πού μετζά από την πατέρα Ευθύμιο. Θα το ακούσετε παρακάτω. Δεν τσάω δημιουργός. Εδώ είναι σε ένα άλλο μοναστήρι, σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Αισθούτερο μοναστήρι, δε μάιτς. Με την ερώτηση Ευθυμία. Που Μάικα Στάριξα η Ευθυμία. Σε αυτό το μοναστήρι πνευματικός ήταν ο πατήρ Γρηγόριος. Λατζά στο μοναστήρι του Κόμπρι και Ράπτη. Έλα Γρηγόρι, έτσι καλύτερα αναλό. Πλευβετέτσι, να σου πάρει τρεις φέσεις. Ήταν και αυτός ένας από τους πιο στενούς μαθητές του. Σε άτσεστε, αγούμενο τίντρε, ουτσενίτσι από τη Λάτσι. Αλλά ο πατήρ Πέσου δεν το επέτρεπε να αρθίσει ο αλλιώδης. Τα πρώτα παίζει νου τέμιντα η Γρηγόρια σε 4 γραμμούτερα άπτωση. Τον είχε και ζούσε και αυτός ανασκητής έξω στην, στην εξοχή. Φρεά η Γρηγόρια κάνουν ασκέτ. Δάρκουν τεβά να χαρά τους. Που σε μια επίσκεψη που έκανε ο πατήρ ο Παγκόρη, του είπε: Μοντεβιδόρη, αυτό είναι ένα καλό μέρο να χτίσουμε ένα γυναικείο μοναστήρι. Deci, fie aceea singur, pentru o dată când Părintele Paisie l-a vizitat pe Părintele Grigorie, a zis, uite, locul acesta este foarte potrivit pentru a fi construit aici o mănăstire de maici. Părintele Grigorie a zâmbit, a crezut că Părintele Paisie glumește. Câteva ani mănăstirea a fost ridicată și aici o vedeți că aveți ai urmia. Είναι εντυπωσιακό ο τρόπος που την οποία η ερώτηση από μια έγινε ηγουμένη σε αυτό το μοναστήρι. Este interesant și impresionant modul în care această maică a devenit stareță la mănăstire. Μια ομάδα μοναχές που ήταν πνευματική εξομολογούντες στο Παγκριγόρι. Un grup de maici care se scopeteau la Părintele Grigorie. Ήταν φίλες μεταξύ τους. Prieteni între ele. Și de mi mie a fost el mai din lumea. Nu puteau să oferească cine este stareț. Niciuna dintre ele nu putea să vrea. Toată poate pe aici o zice, să facă și o corbioră în Olivos și Seres. Părintele Părinții le-a spus, puteți merge în satul Rodolivo din Seres, în Nordul Grecii. Και θα βρείτε την κοπέλα που κάνει αρχιτικό. Și veți găsea pe tânăra care face ore de religie în zonă. Και θα της πείτε ότι ο πατήρ Παΐσιος λέει να έρθει να γίνει συγκουμένη. Și veți spune, Părintele Παΐσιε, veți zice să mergi și să te dici stareța noastră. Ούτε ο πατήρ Παΐσιος είναι πράγμα που ξεκινώ το χωριό. Părintele Παΐσιε nu puteți niciodată în satul respectiv. Ούτε η ερώτηση που μία έχει ότι ποτέ τον πατήρ Παΐσιο. Nici această tânără nu văzuse vreodată cu Părintele Παΐσιε. Μόλις το άκουσε όμως, însă imediat cum a auzit acest lucru, internat προηγουμένου, a spus să fie binecuvântat, και σηκώθηκε bine. S-a ridicat și a plecat. Αυτό εμένα μου θυμίζει ιστορία από το Ευαγγέλιο. Acest lucru mie îmi amintește de Evanghelie. Το τρόπο με τον οποίο ο Χριστός καλούσε τους μαθητές του. De modul cum Hristos își chema apostolii. Όσο παράτησαν τα αντίθετα, τον πατέρα τους. Cum și-au părăσit năvoatele, tătălor. Και τον ακολούθησε. Și l-a urmat. Ένας Άγιος είναι φανερός του Χριστό. Un Sfânt este arătat de Hristos. Se cuchizme. Hristos îl cunoaște, dar îl văd și oamenii din societatea care Εδώ είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, άμα προσέξετε την έκφραση που έχει ο Γέροντας. Αυτή είναι πολύ φρουμάσα, δηλαδή πρέπει να τριβεί η έκφραση όχι του Εμένα μου είναι νομίζω μια καλύτερη φωτογραφία που υπάρχει. Μας είδε και στην τσάμα η εικόνα φωτογραφία δεν κοίτα εξίστε. Μια φωτογραφία σε γράμματά του. Λάβε την έτσι, φωτογραφία. Κοιτάζει την εικόνα του Αγίου Αρσενίου. Σε όλη τα εικόνα του Αγίου Αρσενίου. Τον οποίο τον είχε δει και έδινε οδηγίες στις μοναχές πώς να φτιάξουν το πρόσωπο. Και κάτι λάβω στο έργο της Λούσης και ας το δείτε μάει και πληκτορίτσια πού σε πληκτέζε. Εδώ πάρει στην γράμματά του. Για σήμερα να ακούσετε ένα ειντάτα. Και εδώ είναι ο τάμος του. Και έτσι μόνο το σώμα. Στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Ο Πατήρ Παΐσιος είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Παρήντε Παΐσιος είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικό. Είναι ένας παγκόσμιος άγιος. Είναι ένας universal. Ανήκει σε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς. Απαρτίζει από τούτο λόγο και στην κύριο ορθόδοξη. Και στον τάφο του σήμερα, όποια μέρα και να πας. Και όποια ζήλα ημέρα και λαμβάνω του σώου. Μπορείς να δεις όλα τα έθνη. Πώς θα βρες οι άμενοι του πάτε τσαρίνα. Από την Αυστραλία, την Γερμανία, την Αμερική, από την Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, Κορέα. Από την Ουκρανία, την Ουμπαρία. Ρωμανία. Συνέχεια, συνέχεια. Το Κοντίνο. Το Κοντίνο είναι δουλειά. Έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια επιστημήματα. Αδεμενείται από την Λόπουλη για την Κινάρη, και είναι importante, αλλά την Κέρια Ιντερνασιονάλ. Και να πούμε ότι μέχρι την κίνησή του, καμία εφημερίδα, κανένα ραδιόφωνο, κανένα τηλεοπτικό κανάλι. Și se spune că nu a fost nici un ziar, nici un post de radio sau de televiziune. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Nu l-au menționat. Ιδρύθηκε ότι εξαπλώθηκε από στόμα σε στόμα. Βέστα, έτσι, θα σα ακαμψίσει την κούρα μου. Foame și sete după Dumnezeu. Acesta era presupusul darul celor duhovnicești și mai sus. Este un mare ajutor în viața duhovnicească. Astfel, urmușul greu al vieții ascetice devenea dulce și vrednic de dorit. Am văzut atâția călugări din cercul apropiat al staiului această stare cunoscută în spațiul asceților drept mesajul de ascet. După cum cineva, apropiindu-se de o sobă, se înălțește, tot așa cei mai mulți dintre cei care se apropiau de Părintele Paisie se puteau duhovnicește. Măsura, profunzimea și gradul acestei trăiri diferea de la om la om, dar și în cazul aceleiași oameni de la o situație dată. Fețele se luminau, se făceau mai frumoase, mișcările aveau ceva deosebit. Îmi amintesc, în Patriția Teodia, atunci frață că da ceva tot impresionant, ceva sfânt, în urma întâlnirii cu Staiusul. Staiusul era ceea ce unim, transfizător al faptului. După cum este lucrul firesc pentru noi oamenii să vedem față celuilalt, fără niciun efort, tot așa și pentru Staiusul era firesc să vadă interiorul inimii oamenilor care se apropiau de el. Pentru el, aceasta era o stare permanentă. La început mă veneam surprins în descoperirea gândurile și cele ascunse ale inimii mele. Dar el avea atâta sensibilitate, încât îi făcea și pe mine să tratez aceste lucruri neobișnuite și extraordinare, ca pe ceva diverse și obișnuite. Mai apoi m-am familiarizat atât de mult cu această carismă în stare două, încât îl întrebam și sigur. Să vă spun mie un dar, sau îmi spuneți ființia voastră? Cu alte cuvinte, să vă spun problemele care mă preocupă, sau îmi veți răspunde Sfinția voastră, fără să rămâi în pregătul. Când aveam multă lume și nu era timp, starețul îmi zicea, ascultă, pentru această problemă vei face asta, pentru cealaltă asta, adică răspundea la întrebările mele, fără să îi le fie exprimat anterior. Câteodată, prevăzând viitorul, ne dădea sfaturi efectoare la cele care urmau să se întâmple mai târziu. De multe ori, starețul cunoștea caracterul și interiorul sufletului oamenilor pe care nu-i mai văzuse și nu-i mai întâlnise niciodată. De exemplu, îi vorbeam despre un coleg de studenție și el mi-a descris discuția pe care o avusesem cu el, dar și caracterului, și am văzut exactitatea observațiilor starețului care m-a lăsat fără cuvinte. Altă dată, când aveam probleme, vecin în vârstă, mai ciudat, care bătea la ușa mea pentru a mă lăta o sofa, m-am adresat starețului cerului sfat. Mi-a spus în mine. Când strigă, se scrie asta și asta. Într-adevăr, în prima ocazie, când a făcut gălăgie fără niciun motiv, cum a auzit cuvintele spuse de stareț, s-a auzit imediat și a plecat liniștit. Starețul îi admisese cu o anumită poartă sensibilă. Omul în Dumnezeu, Sfântul, Cuviosul Paisie, era o matriță a lui Hristos. Îl descoperea pe Hristos în ochii oamenilor din vremea sa. Cu cât este cineva mai sfânt, cu atât mai puternic, mai curat, mai sigur, îl descoperă pe Hristos oamenilor care se apropie de el. Cuviosul Paisie a făcut acest lucru cu mii și mii de oameni. Mii sau poate milioane de oameni și-au întâlnit credința prin intermediul său. Dacă mi se pare exagerat numărul, vă voi spune că numai în Rusia au fost vândute în jur de 10 milioane de cărți despre Cuviosul Paisie. Fără a mai vorbi despre celelalte țări. Și continuă să se vândă și să ajute oameni. Întâlnesc oameni care îmi spun că viața lor s-a schimbat după o întâlnire de câteva minute cu Sfântul Stare. De ce? Pentru că cuvintele lui au mers direct la locul sensibil din inima lor, pe care starețul îl vedea cu carisma clarismului. Ceea ce îmi face impresie este faptul că oamenii îmi spun cum li s-a schimbat viața în urma citirii cărților starețului, fără să fie întâlnit vreodată. Părintele Paisie era un nobil duhovnicesc, un foarte bogat nobil duhovnicesc și milostenia lui duhovnicească era făcută cu mare tărnicie. Eu eram un tânăr chinuit, rănit sufletește, care mă întâlnam între viață și moartea duhovnicească veșnică. Nu aveam nevoie doar de un doctor sufletesc, ci de Domnului. Pentru că doar El mă putea vindeca pe mine, cel aflat pe patul morții. Și pomenirea divină, dragostea lui Dumnezeu, m-a condus la picioarele stadiului. Dar să descriu prima noastră întâlnire. Un monah de aceeași vârstă cu mine, de la mănăstirea cu un moș, situată foarte aproape de am ajuns în atelierul ăsta de lucru și am văzut un fierul care a primat în afara comunității. Am auzit o voce din casă. Ei, cumpule, ce trăiești? Pe paiește, eu spun. De ce îl cauți? Dar m-am găsit odată. Am răspuns puțin obosit, puțin enervat. Așa am vorbit, fără niciun respect. Hai să-ți deschid, a zis și a agățat o sârmă, de o sârmă cheia care a alunecat și a ajuns la poarta unde era meu. Intră și încuie din nou, a spus Carlos. Am făcut după cum mi-a spus și am început să urc spre cheie. El se afla încercat, după tot, în față cheie. Mi-a căzut și tot aici, cum de dai un pic. Am arătând sub cercat. M-am dus sub cercat, am luat șacheta și mi-am întins mâna pentru a ajuta. Era prima oară când îl vedeam în față. Ni s-au încrucișat privirea. Capul meu mi s-a lăsat deodată pe spate pentru că nu rezista să văd ceea ce mi se arăta. Ce privire era aceea? Nu o voi uita niciodată. Ce putere, ce măreție, ce strălucire, ce sfințenie. O lumină supranaturală strălucea în fața mea. Nu puteam să mă uit ceea ce am văzut și capul. O singură, o clipă doar l-am văzut, dar m-am putut cu tot. Sufletul mi s-a schimbat. Pace adâncă. M-am invadat o teamă și o curiozitate sfântă. Fără să-mi dau seama prea mult ce fac, m-am întors și am început să merg în jurul chiliei până pentru a ajunge în curtea de spate. În timp ce mergeam cu capul plecat, mă întrebam din deviare. Dar ce s-a întâmplat acum? Ce am văzut? Este posibil ca un om să strălucească, să emane lumină? Într-adevăr, o produse cu tot. În același timp aveam o stare de bine. Am mers la 40 de metri și am ajuns în curtea din spatele casei unde m-a așteptat stăritul. Ceea ce am văzut acum nu avea nicio legătură cu măreția duhovnicească de mai înainte. De această dată aveam în față învățământul obișnuit cu față senină. Am început să discută. Nu am îngăzit să spun nimic despre evenimentul anterior. De atunci nu credeam. Nu mergeam la biserică. Nu citesc Sfânta Scriptură. Terminasem facultatea de fizică și aveam o concepție științifică despre lume. În abordarea temelor legate de lume, era mai degrabă materialist. Mintea mea nu putea cuprinde ceea ce se întâmplă cu mine. Mi-a modificat total imaginea mea despre lume. Era un șoc cultural, dincolo de toate celelalte. Am simțit cum toate certitudine în chimere se clatină, iar cunoștințele în ghilimele mele se vădesc a fi fals. Pământul îmi fugea de sub picioare. Eram suspendat în aer și neputincios să mă gândesc la asta. Așa că m-am eliminat cu totul. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic cu celălalt. După o lună, două, am îngăzit să vă reamintesc. Mi-am zis mie însumi. Ia, acest lucru l-ai văzut cu ochii tăi. Nu fi naiv. Du-te să vezi ce s-a întâmplat, să înțelegi, să ajungi la o concluzie. Astfel am mers din ora Sfântul Munte. Pentru mine, de fapt, Sfântul Munte însemna cuviosul paiesc. Această prima experiență, acest dar cu comunitățile, m-a apreciat ca un atelier spre el. Mă făcea să dau o mare importanță cuvintelor lui. Își aruncase ancoranță de fundul sufletului meu. Slavă ție, Doamne! Minunat este Dumnezeu! Acest dar bunicesc mi-a arătat că omul se poate îndumnezei. Mi-a arătat marile posibilități ale firii omenești după cum le-am văzut materializate în persoana părintelui Paisie. Din păcate, pentru mine și pentru majoritatea oamenilor, aceste posibilități rămân nevalorificate. Pentru ce lucruri minunate este făcut omul și cu ce nimicuri ne ocupăm. Cu toții putem ajunge sfinți, dar cum o facem? Chiar dacă avem poruncă de Dumnezeu în acest sens. Pe atunci nu înțelegeam aceste lucruri. eram ca un mic copil care simte bugetări la diferite lucruri, dar nu se poate exprima. Este ca și cum te-ai străduit să inventezi o nouă limbă. Mai târziu am citit și am înțeles. Mi-amintesc de polemica Sfântului Grigorie Palamat, arhiepiscopul Tesalonicului, cu Carlan. Elementul central era dacă omul poate să se facă părtaș energiilor divine. Și astăzi avea opinii contrare față de occidentali asupra acestui subiect. Însă existența starețului reprezintă un răspuns total la această chestiune. Când avem viu în fața noastră evenimentul Dumnezeirii, ce am mai putut lumea? Oamenii care au pierdut experiența Harului Dumnezeu, din să ideologizeze învățătura Mântuitorului, sau educa la măsura logicii umane. Tot ce nu încape în mintea umană este eliminat. Ceva de genul papului produs. Cred că același lucru l-a produs și Toma d'Aquino, precum și teologia, sau mai bine spus, filosofia occidentală, ca și destul dintre noi ortodoxi. Am putea spune că este o atitudine umană cu vizită. Părinții noștri vorbesc, teologisesc, cel pe care le-au trăit. Ceilalți filosofează în jurul celor pe care le presupun a fi valabile. Domnile bisericii noastre nu sunt produsul strădaniei umane, ca în cazul ideologiilor. Domnile ortodoxe izvorăsc din experierea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Mai întâi trăirea și după aceea Domnul. Experierea lui Duhul Sfânt este cea care îi sprijină pe om în credința și dogma cea adevărată. Dacă lipsește această experiere, dacă credința este abordată doar la nivelul minții, atunci omul pătrăiește ca pe o ideologie religioasă. Părintele Paisie a dovedit din viața sa, prin însăși existența sa, veridicitatea dogmei ortodoxe. Nicăieri nu mai există oameni dumnezeiți, nici într-o altă religie, în nicio confesiune. Sfinții sunt temelia învățăturii ortodoxe, deoarece au materializat-o prin viața lor. Sfinții sunt învățătorii lumii. Aceștia țin hârtia aprinsă. Să continuăm însă cu mântul nostru cu un calendar bucnicesc pe care l-a oferit cu aproximativ un an înainte de adormirea sa. Mi-a cerut să duc mașina mea de la Sfântul Munte, de la Mănăstirea Sfântului de Râmbe pe Sfântului, unde și este înmormântat acum, una din mănăstirile care se aflau sub călăuzirea lui bucnicesc. Tresărătam de bucurie, urma să fim doar noi doi, fiind de trei ore. Am început călătoria. Marea simplitate și smerenie a starețului mă făceau să simt foarte apropiat. Parcă îl vedeam de tatăl meu. Uitase că avea puterea să izbonească printr-un cuvânt, vermon și boli incurabile. Că fața lui strălucise ca soarele, etc. Spre sfârșitul călătoriei, în timp ce conduceam printre curbe, l-a întrebat odată. Ierona, vorbește-mi despre Dumnezeu. Cum este? Nu a vorbit. Și doar și-a plecat în cap și s-a rugat. Puțin, nici un minut. Deodată, sufletul mi s-a deschis. S-a deschis cerul și am început să simt pe Dumnezeu peste tot. În mașină, afară, în munți, departe, în îndepărtate galaxii, peste tot. Era peste tot și umplea totul, dar nu era nimic din toate acestea. O esență care le depășea pe toate celelalte, fără să se amestece sau să se confunde cu ele. O putere care susține totul în viață, a tot prezentă, dar neînțeleasă de nimeni, în afara oricărui eșec. Nu poate nimeni să o descopere cu propriul său efort, care se rupă la mântuire. Este o putere care se descoperă de la sine. Cream un fel de extaz, un fel de veție duhovnicească, fără să-mi pierd însă simțurile și contactul cu lumea materială. O veție duhovnicească, după cum o numesc asceții de demult în scrierile lor. Era ca și cum cineva mi-a luat un văr de pe minte, de pe suflet, și începeam să trăiesc nu numai într-un anumit loc de lume, ci în lumea toată. Închipuiți-vă un zul care începe deodată să audă. A trăit în această lume fără sunete, însă, Acum aude. Închipuiți-vă un nor care începe din vreodată să vadă. Aceeași lume are de această dată și imagini și culori. Așa și eu. Trăiam în aceeași lume de mai înainte, doar că acum îl simțeam și pe Dumnezeu și prin intermediul său multe lucruri profunde, importante și frumoase. Participam într-o dată și la lumea materială și la cea spirituală. În că așa erau când au oamenii. Cred că Adam și Eva au fost în rai cu stare mai bună. Deci, după cum arată Sfânta Scriptură, ei vedeau, auzeau și vorbeau cu Dumnezeu. Am făcut multe mai multe, dar vă trebuie să nu vă obosesc, iar timpul este limitat. Vă rog însă să mai fiți atenți la un lucru. Observați dărnicia starețului care imită pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce i-am spus eu? Câteva cuvinte, câteva fraze. Ce mi-a dăruit el? Pe experiență inestimată. Ce bogăție duhovnicească, ce dărnicie, ce dragoste. De ce să se minuneze omul mai întâi de îndrăzneala pe care o avea înaintea lui Dumnezeu? Cum l-a emoționat Dumnezeu cu o rugăciune foarte scurtă, dar împăcată, făcută din inima sa cea aprinsă de dragoste? De cine să ne minunăm? De Sfânt sau de Dumnezeu? De îndrăzneala omului sau de pogorământul lui Dumnezeu? Despre ce măsură a pogorământului vorbi? Unde acceptă Dumnezeu și când se împărtășește omului? Consider că măsurile depășesc totul logica noastră. Logica noastră redusă și ieftină, care nu poate înțelege dragostea lui Dumnezeu. Sfântul este un lucru minunat. Dumnezeu însă este minunea prin excelență. Dragostea Sfinților este un ocean fără sfârșit, o mare desfărere, foc minunat, care atunci când este comparat cu Dumnezeu, însă este ca o scânteie în fața soarelui. Omul iubește, Dumnezeu este dragoste, cu diferență ontologică uriașă. Încet, încet, puțin și puțin, puterea mea de percepție s-a stins, m-a dispărut, s-a retras, sau poate am încetat. Dar a dispărut. Ce a lăsat în urmă? Recunoștință. Cu adâncă satisfacție, vindecare, siguranță, cunoaștere, o stare permanentă de topire a conștiinței, lipsa de teamă în legătură cu soarta lui, bucurie generată de sigura exterminare a răului, bucurie pentru viața veșnică pe care mi-o dăruiește, bucurie pentru că este atât de bun și ne iubește atât de mult. Desigur, astăzi starea mea duhovnicească s-a schimbat. Mi-am pierdut sursa de pădure care mă încălzea, în ghilimele, duhovnicește și sufletul mi s-a răcit. Datorită lipsei mele de trezvie, măsura păcătoșeniei mele este echivalentă cu măsura darului primit. Vă rog să faceți rugăciune pentru mine și să mă pomeniți ca Sfintele Părinții. După încercarea de a vă prezenta măsura duhovnicească a cuviosului Paisie, îndreptându-ne spre finalul omiliei, aș dori să îmbrățișez dragostei dumneavoastră ceva diferit de cele precedente, o profeție care are legătură cu timpul nostru și, cred eu, cu însăși viața noastră. O profeție pe care am auzit-o cu urechile mele din gura cuviosului Paisie, acum aproximativ 25 de ani, pe când lumea nu fierbea ca atunci. Discutam într-o după amiază, doar noi doi, în curtea Panagudei, despre oferitul subiect. Trebuie să fi fost în 1991. La un moment dat, zice starețul, unora le convine să nu existe greci. Dușmanii noștri vor să ne scurtece, iar prietenii să ne scrivească. Nu contează. Au oamenii planurile lor, dar și Dumnezeul are care lui. În cele din urmă, interesele celor mari vor fi astfel încât vor fi nevoiți să ne ajute. Nu din prietenie, sau pentru că așa este corect, ci pentru că așa va face Dumnezeu să le fie interesele. Se vor lupta între ei și nu se vor putea iubi unul pe altul, ci vor spune, orașul, adică Constantinopol, Istanbulul de astăzi, nu îl vom lua nici pentru noi, nici pentru voi. Îl vom da grecilor. Va intra armată reacă în oraș, fără să lupte. liturgia va fi desfințată. Se vor autoproclama stat și curzii și armenii. Asta întreceau cei curie, dar spus-o însuși Israelul. Mi-am amintit atâtea cazuri din neînsemnata mea viață când mi-a prevestit viitorul. Cel care vede viitorul, viitorul neînsemnat al unui om, nu putea oare vedea viitorul țării mele? Mi-am amintit atunci când ne spunea că Uniunea Sovietică se va desfința. Lanțurile în care era ținut poporul au ruginit. Nu mai pot fi folosite. Se va desfința. Comunismul va cădea. Și atunci mi se părea de neconceput. Uniunea Sovietică era un imperiu puternic ce controla o jumătate din Europa. Era posibil să cadă, mă întrebam cu oarecare lume. Și iată, Starețul a avut iarăși dreptate. Iată că ea s-au adeverit cuvintele lui. Nu au trecut mai mult de 10 ani și cuvintele lui s-au împlinit până la cel mai mic detaliu. Iată că acum îmi prevestește dispariția Turciei și eroarea Constantinopolului de către greci. Creștinismul se va întoarce la patra sa ancestrală. Seara mă gândeam la cele pe care mi le-a zis. Bine, zic. Noi, grecii, care trăim în Grecia, suntem 10 milioane. Populația Constantinopolului este mai mare. Și să ne dea orașul, cum îl vom administra? A doua zi am coborât în ora Buda cu acest gând în minte. Iată ce mi-a spus. În primul rând, mulți vor muri, inclusiv datorită folerei care va ieși prin oraș. În al doilea rând, ne vor da doar partea europeană și o mare parte a populației se va muta în partea asiatică. Gândul îmi spune că vor face aceasta pentru ca scriptoarea să fie un bun internațional. În al treilea rând, mulți se vor boteza și vor deveni creștini. Cu ajutorul acelora vom conduce orașul. După ce am plecat, am început să cercetez subiectul. Iată ce am descoperit. În Turcia există aproximativ 20 de milioane de aeliți, care mai sunt numiți Bektași. Aceștia au adresat deja Organizației Națiunilor Unite o cerere oficială de a fi recunoscuți drept religie distinctă și au solicitat să-i se permită să aibă locașul de lor identitate, pentru că nu doresc să meargă la Jamia. Adică nu se consideră musulmani. Care sunt căsătoriile aleviților? Simpatie față de greci. Iunan de la Ionieni, după cum se numesc în varianta arhaică. Îi iubesc și îi citesc pe Platon și pe Aristotel, cred într-o trinitate, firește nu exact ca mai ortodoxii, dar și această simplă coincidență arată ceva. Cred că aceștia se vor reboteza creștini, după cum a spus Sartre. Ne spunea că trăim în vremurile lui Anticrist, însă noi încă nu ne dăm seama de asta. Ne vorbea despre dictatura electronică, universală, plănuită. Ei vor percepui pe oameni ca pe animale, spunea. Ne prevenea să reacționăm și să refuzăm această percepuire electronică, această închisoare. Considera însă preocuparea de subiectul de discuție, într-un mod exagerat și crispat, drept o dovadă a lipsei de credință și de echilibru. Dar de cealaltă parte, nu voia să închidem ochii și să ne facem că nu se întâmplă nimic, ne reacționând atunci când este blamată și subminată credința noastră. Niciuna dintre aceste două poziții și atitudini nu rolineau. Preferam calea de mijloc. Spunea că cea mai bună pregătire pentru a se opune cineva lui Anticrist este viața duhovnicească, cât mai profundă putință. Spunea că în vremea aceea se va face minut mare. Va avea o sticlă cu lei, un pachet de făină și nu se vor termina. Hristos își va obrăti cultura sa. Faptul că Părintele Paisie este sfânt, este mărturisit de toți și mai întâi de toate de Dumnezeu prin minunile pe care le face prin interviul său. Nu știu dacă noi putem realiza cât de mare este. Pentru mine este mare și o scrie cu majuscule. Dar cine sunt eu ca să aibă valoare părintele mea? Se spune că numai un sfânt poate să nu înțeleagă cum un sfânt. Și este adevărat. Pentru că înălțimea duhovnicească a Sfințeniei se pierde în altul cerului, iar privirea noastră nu ajunge până acolo. Privirea unui alt sfânt însă ajunge. De aceea v-am menționat, mântuia Sfântului Porfirie ca sufalibitul, tăpătorul de minuni și străbăzătorul care ne-a fost contemporan nouă și cuviosului Paisie. Pe Sfântul Porfirie l-am cunoscut personal. Mi-a vindecat în mod minunat genunchiul drept, nemai fiind nevoie să fac operația plămânică. Sfântul Porfirie a spus cândva cu admirație unui prieten de-al meu. Sfinți ca Părintele Paisie, Dumnezeu arată odată la 400 de ani. Foarte greu acest lucru. Foarte mare laudă. Și desigur, din gura unui Sfânt. L-a înălțat foarte mult pe Părintele Paisie. L-a numărat în rândul unei cete restrânse de Sfinți mari. Ίσως αυτά που λέγονται και γράφονται για τον Γέροντα να φανούν σε μερικούς υπερβολικά. Για μένα όμως είναι πολύ λίγα συγκρινόμενα με αυτό που ήταν ο πατήρ Παΐσιο. Βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβου. Αγνοούμε το μεγαλύτερο μέρος του που ήταν επιθυσμένο στη θάλασσα της ταπεινώσεως του. Μάθαμε μόνο αυτά που δεν μπόρεσε να κρύψει. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Poate pe cele care se spun sau se scriu despre stare, spar unora exagerări. Pentru mine sunt foarte puține în comparație cu ce a fost Părintele Paisie. Vedem doar vârful icebergului. Nu cunoaștem partea cea mai mare, ascunsă în marea smerenie sale. Noi am aflat doar cele ce nu a putut el ascunde. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, binecuvântarea starețului să ne însoțească pe toți în toată viața noastră. Dacul material și și harul divin, pământul și cerul, acumul și veșnicul, limitatul și depășirea oricăror limite, chiar în limbaj aurit, stricăciosul și nestricăciosul. Începutul și sfârșitul, iar sfârșitul devine un nou început, efectuază tânșirea veșnicie. Să-mi fie frate tendința de a vorbi în metafore, dar având în față de curiosul Paisie, sufletul se înalibrează și versul răzbate pentru a fi eliberat. Bunăvoința dumneavoastră va aborda subiectul nostru din două perspective, când mă încheiate contopite, a părții văzute a Duhului, a lui Adam cel vechi și împreună cu aceasta, cu a doua, a sufletului, a noului Adam,